أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. دغ آيات كريمة واسمع تلاوتك ده سورة آل عمران ومن نمبر آيات. رابط هذا ما قبل سردادي چه ده سورة بسر كيش مشكمة قصة بيان كده دا هغه وفد چې د نصارا او څه د نجران راغلی و خو هغو یو دعوه درلودله چې حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام دا د الله تعالی زوی دی او خدای یوازې نه دی، خدایان عبارت د دې درو ذاتو څخه دي. حضرت عیسی او د ده مور مریم علیه السلام او بل الله پخپله دغه درې بس خدایان دي. د تسلیس عقیده یې درلودل نو عیسی علیه السلام معبود هم دی، د خدای زوی لا هم دی، دغه شیان یې ویل. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې په دې کې مناظره کول. په دې خپله مناظره کې دلایل مې یو څه د قرآن کریم څخه پیش کړي وو. یو دلیل یې دا و، بهرحال په قرآن شریف کې راځي، الله پاک د عیسی علیه السلام په باره کې وایي وکلمته القاها الی وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. دادا الله تعالى وكلمة دا أو داي أتولي ووشات ومريمة أو داي روح دي منه دا الله تخ باريون وش دا الله تخ روح دي خدا الله جس روح خدا سوري جوزينو خدا بدا قرآن كرا غلي نورنا كم دا زانا وايداس استبلال بكا ودينو. يا يدي مثال بطور داويل والتقور خالا باك بقرآن الكريم كدش بي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا بشك مر نحن مر نزلنا مر نزل كل ذي إنا ذا زمير ذا جمع ذا فاردي نحن أغش ذي ذا جمع ذا فاردي نزلنا سغش ذا أغم ذا متكلم جمع ذا مر نزل كل ذي ذا أرب لا على فاك ذا زانة سك مر مر تعبير كينو كألا يوي مر تنسيكير مر ولي ويخمارم دار أقل قليل ذا جمع خدري إيش دري سر براي بار ما جماعت بل الكيش. نو ده قرآن ده ده غزاي إيه مسجد له الكهو بل زاي ده حضرت عيسى عليه السلام ببارك على وي چي يحي الموتى دي بملي جواندكي بل ده ده للويلو ولنو ملي چي جواندكي خدا غدا على كار دي بند ده كار كهو وليسي نو غور ده سي دري دلائل ويلي ونور معمدايا ده غو ولي ده ده قرآن يستناد كهو. نو ده د دې خبره چې خلاصه سوې ما مخکې بیان کړې وه. الله عز وجل د سورة سر اول مدعا خپل ورته کښېښول چې پیغمبر علیه السلام چې دی هغه هم خپله مدعا وویله چې لا اله الا هو الحي القيوم الله پاک یو دی. د دغه مدعا د اثبات لپاره بیا دا نور دلایل دغه په آیاتو کې چې پرون رال هغه هم وویل په دغه د الله وحدانیت ثابت کړي. مګر د دې د خبرې جواب خو پاته دی اغه ندی ورکول سره کې دا اس په خبره پیږي د دې خبره خدای نه خدای درو آیاتو ته مثلا د دې حواله ورکې چې په دغه آیات کې وای دلته وای دلته وای نو وسته څه نو د خصم په مقابله کې څوک چې تاسو سره دعوا کوي اول به تخفل مدعا ثابته یې خپل مدعا به روشانه کوي هغه مدعا موږ روشانه کړي چې الله پاک ویلي چې الله لا اله الا هو الحي القيوم پر هغه د څو آیات دلائل پکې کراله چې الله خدا غس کی دا غس کی دا غس کی دا کله په عیسی کې ودارک مش د الله وحدانیت څه په دلایل وصف دغه آیات کریمه کې د هوغه د دې استدلالاتو جواب ورکي هغه د دې د دلایلو جواب ورکي چې په قران کې د دلیل ځان ته پیدا کړی کله چې په خبره تیس وصف یېږي نو دا عرب ته ما قبل سره سو رب ته معنا تړاوی د ما قبل سره سونو نو الله پاک دا فرمای وای هو دغه الله خاص دی الذي اغسوک دی انزل چې نازل کړی دی علیک پر تا باندې و نبی علی السلام ته خطاب کوي الکتاب کتاب در باندې نازل کړی دا خو خاص الله کړی نو دغه کتاب سره کم دی تقسیم الله وسورکی و دې کتاب ته چې دغه کتاب دوه رقم دی منه یو څه د دڅخه آیات آیاتونه دي محکمات محکم یو څه آیاتونه داسې محکم دي کلک دي چې څوک پرې وخوا د خپل معنا سره نسی کژولای او هن چې دغه آیاتونه چې دا محکم دي ام الکتاب دغه اصل د کتاب یا پلا به د ام معنا ته سجده کوي ام اصلا په لغت کې مور ته ویل کیږي نو مور خو د سړي اصل ده د هغه څخه دی پیدا سوی دی اوس نو په د خپل محاوره کې چې در وشه هلته م بره په پوهیږي زموږ ورته چې په محاوره کې که مو یو وخت مثال په طور د قندهار د خلکو سره جنجال راغلی نو دی تا ته وایي برای ستا مور یې ولاکه داره کم کي اوس ورته وایي چې بابا خو پلار ور یاد کړو نو چې مور ولې ور یاد دی خو دلته د مور څخه د دغه معنا نه د مراد چې مور یې یادی هغه ښځه چې معنا د تونو ښځه در نرغښتلې ده خو پلار یې یاد کړه دی د مور څخه د اصل مراد دی برای چې ته په نازېږه که د پلار دی که د مور دی که د نیکه دی که د اکا دی هغه یې له علاقه راڅه داسي کېدای شي په خبره تش پوهیږي د ظاهره د عام خلکو په نظر کې دا ده چې دی چې وجه بل ته وایي چې ستا مور یې له علاقه داره کړم چې معنا هغه مور یې ولیادی چې دی ځینې زېږه دلیر یا دا په معنا د اصل اخلي چې ته چې په کوم چا نازېږه چې ستا اصل دی هغه یې علاقه داسې کې ته خو بیا له پرع ته څه وکېنه لکه سړی چې د توت شاخ ونیسي وایي دغه شاخ پلانې کار ولاکو چې ته نه خیله بیخي نشي کولی نو ولې خو هغه یې اصل ده نو د اوم تورې تیسې زده کوي چې په معنا د اصل استعمالیږي هغه د مال په جنجال کې پښتانه هم استعمالوي دلته په قرآن کې چې راله دا نه معنا چې د قرآن کریم آیاتونه دوه قسمه دي دا یو څه آیاتونه یې مور دی دا نور یې زامن دي هغه رقم نه دي اوم په معنا د اصل دي نو الله وایي قرآن دوه قسمه سو یو یې هغه آیاتونه دي چې هغه محکم دي محکم په خپله معنا کلک ولاړ دي چې هر څوک راشي دغه معنا یې ځینې اخلي که لوی که کوچنی که ملایي که امي هغه وایي دغه یې معنا ده پر بله خوا یې کږه وایي نشي نو دا اصلي اصل اساسي سو دا د قران کریم هغه اساس او بنیاد سو یو څه نور آیاتونه بیا راځي هغه متشابه متشابه دغه سره ورته معنا یې دی خپي د ډیرو اسباب د لارې څخه اسباب بیا زه ورسته بیانوم مختلف اسباب لري معنا د سړي څوره کس جدي او ځکه مترجمه وکړه د دې به نو ته څنګه ترجمه کوي د دې به داسې ترجمه کوي چې د چا سره ټکر ونه خوري د هوغ اصلي اساسي سره باید ټکر نه سي هغه ته موږ په دغه د ام له قبر لره ورکړي لکه کوچنی چې میدان کې دستي ځغلي د مور په جېش کې ور ولویږي دغه آیاتونه چې دا معنا یې دورې ویستې دا به ته خاص ورځغلی چیرې به ورورې هغه محکماتو آیاتو ته به ورورې داسې ترجمه یې بره وکړه چې د هغو سره ټکر ونه کړي جنګ یې ونه کړي که ته د دې دغه ترجمه د خپلو خېټه څه کوي چې دا خو دس ام کېږي دا خو دس ام کېږي نو بر اعظم دا ته چې واده دس کېږي خو دا د غایته سره ټکر سمره لکه په دغه ځای کې چې دی وایي چې الله پاک وایي چې وروح منه دی روح دی د الله څخه چې دا ترجمه کوي چې باره نو خو روح خو د سړي جزء نو عیسی علیه السلام هم د خدای جزء دی نو چې جزء دی بل کم خو نه کېږي چې زوی نشي نو بر اعظم دا ترجمه خو دی وکړه ظاهر خو په خلو شه سره ولګول چې هغه دی داسې وایي مګر خو ته خپل ولا تراس الله پاک سوی لم یلد ولم یولد خدای غزا سره فکر سره وای ما زی نه دی زی جوړې ته د دې زی ورته پیدا خدای سره جنگ نو دا ترجمه ته غلطه وکړه ته به د دې ترجمه دې څه چې د خپل ولا سره نه به ټکر نس بل ځای جم دا غره کم دی بیا ترجمه کې دې ترجمه کې ظاهر خو به د خبر د لاري خلق خطا بس مګر خو چې بر نه درته ناس یغه یغه بل آیات ته ته وګوره زمړه خدای دې دغه پر خلاف کې د قران کریم آیتونو سره ټکر دی خو نه دې ټکر خلاف نه ټکر پکښ راوېست دا چې د قران شریف په څیر شي جوړ کیته وګوره دغه سیان چې دي هغه متشابه هغه برته باید راجع و چاته سی و ته هغه محکم آیاتو ته د ترجمه یې وکړه چې د دې سره خلاف نه وي نو ګوره بیرته تا راوزغل و دلته دې راوسته لکه کوچنی چې ما وروزغلې و مور ته په دغه خاطر باندې و دغه آیاتو ته چې دا محکم دي معنا یې ښکاره ده و دې ته په دغه خاطر د ام نوم پرکشاشه وه لکه مور ته چې خپل پر ازغلې و دې ته هغه متشابه آیاتونه راځغلې ورته راځي کېدای سي په دا خبره تاسې اوس پوهېږي ترجمه وایم هو دغه الله خو خاص دی الذي هغه څوک دی انزل چې نازل کړی دی علیک پر تای محمد الکتاب کتاب چې د قران کریم دی د قران کریم سره کوم دی چې خاص الله نازل کړی دی نو خو الله ته معلومیږي الله هو ایمن هو بعض دغه قران څخه یو څه آیاتونه دی قران څخه آیات دا ډیر آیاتونه دي محکمات دغه محکم دی محکم خو کلک شي ته ویل کیږي دلته اوس موږ هغه آیات ته وایو چې معنا یې ښکاره وي معنا چې واضح سوار څوک په پوهیږي نو دی په خپله معنا کلک ودرېدی یو څوک یو خواته کجا وای سی نیست کجا ولی خلق برای فایده وسته چی شوای چه دادیه توری ترجمه خو پلانه را کم دادیه بلی تولی بیانو محکم معنا ظاهر المعنا اشکاره معنا چه پری واقع خواه بر نتوک نیست کشه ولی نو محکم سو دا ظاهر المعنا سو هن چه دغ آیاتونه چه دغ محکم دی ام الكتاب دغ اصل دی کتاب دی قرآن اصل اساسی دغ دی گرد آیاتونه چه ترجمه کیجو پر دغ باید را وگرزیجو دادیه سر تکار نسی و اخر و یو څه نور بیا ستا لږ متشابهات چې هغه متشابه دي معنا معنا یې چې ده خفي ده هغه معنا یې پوشیده ده ولې پوشیده ده پوشیده والي وجوه یې ډېرې دي زه به یو څو درته بیان کړم په دا عربي کې داسې الفاظ ته موږ مشترک ورته وایو تاسې هلکه اصول به چاو چا ویلي مشترک هغه لفظ ته وایي چې لفظ یو دي معناګانې یې ډېرې دي موږ نو د دې دپاره مشهور لفظ د عین توری دي عین په عربي کې ودا غسترګې ته هم ویل کیږي دا سړی چې جت پکې دا هغه د عین توري وچنی ته هم ویل کیږي چې اوبه ځنې راوځي هغه ته شي وای عین وای عین و جاسوس ته هم ویل کیږي چې کفارو راستولې دلته پټ پټ جاسوسي کوي نو دا موږ د کفارو سترګه ده ولی کافر خو هغه دی په امریکا کې ناسې دی ما څه ویني خو دغه بل زما د اکازي ګړې په ګړې ټلیفون ورکی ارتباط ورته ورکی نو زه باید د سترګې ور وچوم خصن پور چخ کما هغه دغه د چمرده کې تر زړه ورتیر کې د چې جست کې بره قراره قرار دي نو دغه عین ته په احادیث کې سترګې ویل سوی ده چې دا د پټ پټ ټلیفونونه الته ور سره پیچ دا د کافر سترګې ده سترګې به ورچوي اول د واره چې ورودي چول دی جوړوند کې ورون بره جنگ در سره کوي سي نه سي کولای وس چې کافر ما خال خال ونی خو د سترګې د ته موږ نه دا وجه له سترګې مونږ نه دی ورستل نو ګوره عین سترګې ته ان ویل کیږي عین چې دی د مثال په تور وسرو زرو ته هم ویل کیږي د سرو سر چې سړی دی مثلا سره زر د کلا دی ټکی لري عین بدل کیږي عين د المر وسترګې ته ان ویل کیږي د المر چې دی دا چې موږ بوله د المر ټکی دغه ته معین ویل کیږي د زنګانه و دغه مرنی و دا ټکی ته معین ویل کیږي اوس نو یو ځای عین ذکر شو ته اریانی چې وسه زکه ما ترجمه و دا وس چې نه ځنی مراده دا وس سترګې ځنی مراده دا سره زر ځنی مراده دا وس مر ځنی مراده دا وس زنګون مراده پر تالار بند اس دغه متشابه شو بار وستاریان چې پر کوم خوای بیان دا یو وجه د کوم زیاده د تشابه په شس ولا د جاته د اشتراک چې د لفظ مشترک په ډیرو معناو کې استعمال دي ستاسو بار الله روح چې کزه کوم معنا واخله دا یو وجه بل وجه دا یو توري د دوی معنا وی لري حقيقي معنا هم لري مجازي معنا هم لري لکه د مثال په تور چې شې د یت توري دي یت خو روح حقيقي معنا دغه لحظ دي دغه زیاته تر دغه چې خرج پوري دغه ته ویل کیږي منګر یو سړی وای وای پلانې سره چې دی په دا غویو کې خوره لاس لري نو دا د لاس په غویو کې دی کې خدا رقم نه دی خدا لاس څخه چې دی په غویو کې الته لاس لري معنا قدرت الته په شکل لري دستورس په شکل لري په هغه ځای کې دی ډیر پو دی او شعر دی کې دا اس په مضمون پوس بس نو ګور دا دی لاس ذکر سو مراد قدرت سو په جزای کې مجازي معنا قدرت دی نو او پاتې چې سو اصلي حقيقي معنا خدار د ګوت تنه وجه تر خارګ پر دغه اندام ته ویل کېده وس یاد ذکر سی عبارت اریانی چې وز د د کوم ترجمه وکم وس د دې څخه دا لاس مراد کوم خدای لاس څخه مراد شش کوم دا قدرت مراد کوم مثلا و ید الله فوق ايديهم په قران کریم کې راځي د الله تعالی لاس د دوی پر لاسول ورته واس نو دمان چې عالم دغه سګوتی او خپړ د دې پر لاسو دی نیول ده او کده سی وای چې د الله قدرت دی پر قدرت ول ور دی واس اغه مراد کوم که اغه مراد کوم ګوره بیا ته اریانس مشتبه شوی اشتباه درته پیښ شو چې زه اوس کومه ترجمه وکم دا یو ام سبب دی اشتباه په یو ځای کې پیښی ژوند دریم سبب ته دی د یو شی معنی د لغت لار معلومه کر سره نه په لغت کې معنی نه ده سره لکه څنګه لکه دا بل راشي مش په سبب کې ویل د سرت سره چې راشي وکړي په چا شروع کیږي الف لام میم اوس په ګرد عرب کې وګوره چې الف لام میم څه معنی نیشي در شواله چې ارسونه غټم لای ارسونه غټم لای ورته د جله قوي معنی ماته وشه چې په لغت کې الف لام میم څه ته وایي هغه په خدای کې اسم معنی استه حامیم وسنو ح خو هغه حیه ده چې هلته ذکر شوی دی میم خو میم دی دلته په لغت کې چې خلق عرب معنی ځنی وخت دا څه معنی معنی لغت نه ده لیکلې او دلته استعمال شو په قران کریم کې بارن وسته څه چم پکې په خو ته ورای سرګی جګ ورته نیولې ترجمه نه شه کولای دا تشابه د څه څه پیښه سواله چې د معنی باندې موږ نو صورت لای هغه دا چې د لغت په کتابو کې د معنی نه په ګرد عربي کې معنی نه او رب العزت استعمال کینو موږ الا تلخ پالتو ولا کی استعمال کړ دی شی مراد دی مراد ته نه معلومې چې د جبه نو مراد ته وشي شي ګوره دا دریم سبب سندرم سبب دام کې د لایسي چې معنی معلومه یې مراد نه معلومې هغه خو نه معنی معلومه نه مراد معلومه یو خانه معلومې ده د مقطعات ده دا به د دې معنی معلومه د مراد نه معلومې لکه څنګه چې الله پاک پر عرش استوا کړی ده الله پاک پر عرش استوا کړی استوا پر عرش باندې جته ویل کیږي چې بچا راشي پر خپل تخت باندې کښینی بار په شلاند را وزړی بار نو کښینی دا وزران لاندې ناشې دی ورته ګوري وای نو بچا پر عرش مستوی شو وس الا وای ما پر خپل عرش استوا وکړ نو عرش څه ته ویل ساده بچا تخت ته استوا به دغه د چاغه پر کښینی پښه را وزړی نو د ځینې مجسمه چې دی بار دغه سکوجای وای عوام ته ګړې بار خدای پاک پر عرش نه تی پښه را جوړوي یو لږه د دې استوا تورې په قران کریم کې الله ځان ته استعمال کړی دی مګر خدای غلطه د موږ هدايه معنی ده خود د نور حکم آیات و سره نه لګیږي ولی خو ليس کمثله شی دا لا پر کوم یو شی ست څنګه خو دا بچا پر کوم کینو خو بچا و دی سره ورته کړ خدای دې سي دا محکم آیات سره دا ټکر شنو نو دا ترجمه خیر نه شي کولی نو څه به پکې پر واچ دا الله مراجی په معنا خو دې په یجم چې الله پاک پر عرش استوا وکړي نور نو سره کوم کې پیاته زه نه سم بیانول یا الله تعالی چې دې سمع د سمع توري ذکر شو دا سمع خو موږ دغه غوښته وایي نو دا چې واستوا الله پاک غوژ لري نو دا خو د سټي الله پاک جسم او حال دا چې دا خو د محکمه یا توسره ټکر دا تعارض بل واجه ده د چا د پاره د ود تشابه د پاره پنځمه واجه ده دا چې ته د ترجمه ته وګوره هغه د اولته د محکمه یا توسره ټکر کی بسر دې سترګ نو سترګ ته امر غټانه ده دا نو الله پاک دا سترګ لري او الله ځان ته ثابت کړی دی دا غیر کوم علم دی دا خو رسول د سره شي په عقل کې دی دا ته ویل کیږي دا د الله په جناب کې نه جوړیږي نه چونه جوړیږي حالت ټکر وسره کې برات ورته اړ یاسه نو د آیاتونو چې په قران کریم کې لږ صدا ډیر هغه محکم دی دا لږ برخه په اخر ذکر کړلې او څه نور به متشابه دي متشابه دغه د مای وجوه د ته بیان کړي چې دغه یو واجی دغه دغه ملا نشکر ورته ترجمه یې نشکره ولې د متشابه حکم څنګه دی حکم یې دا دی تر هغه وخت پورې چې الله عز وجل فخپل د دې تور بیان ورنکي یا د هغه رسول د دې ترجمه او بیان درته ورنکي د چا پلار خپل نسب پورې کولای شي دا معنا توقف فقي توقف فقي څه معنا ترجمه به خلکو ته نه بیانې ایمان به پر راوړي ایمان به نو څنګه پر راوړي چې نه ورمارم بره به الله پاک چې تا کوم را دي به زیاده سره منم زما ایمان دې زه په دې کې چونو شرح نه ارڅ چې تام را دي کله یې په خبره پوسوي ګورئ چې ارڅ استمرار دي ماته استمرار نه دی را معلوم دغه توري دی ویلې دي الله پاک چې استمرار دي زما پر ایمان دي د متشابه حکم ته سجدا دي د متشابه حکم د دې توقف په تک شکایت د ځان به خېټي بیانونه نه پکښه باسي توقف په کې تر څه وخت پورې کچیر دي طرف څخه دغه متکلم چې دا خبره کړې چې الله عز وجل کته د طرف بیان شوم بر بیان زکول اسمم دغه څه معنی اسوله یا د رسول د طرف څخه بیان یو څه چې دغه معنی د ام بیان زکول اسم دغه معنی اسو چې در مرګ بیان معنی وردی زما دغه ایمان دی باندې چې الله پاک ستاسو مراد یې زمونه ما بالا ماته نه رمال میږي ستاسو چی مراد دی دا یو حکم څه د متشابه کدای سپ خبره په یادی است نو اوس به برته ترجمه تراسم علاقه قران سو قسم کې دوا یې محکم سو بلې متشابه سو محکم هغه دی چې هغه ته ام الكتاب ولي وایه د کتاب یعنی د قرآن ګر سره ګواکې هغه اصل اساسي سو ولي خو دا متشابهات ګرد ورزغلي و دته د دس ترجمه بیا څه کوي چې د ده سره ټکر پیدا نه کړي که د ده سره ټکر یې دله ترجمې اجباره غلطې دي چې کوي په دې متشابه کې ګای ګای د ام الكتاب توري د لوح محفوظ د پاره استعمال سي دلته هغه معنا نه د ځینې مراد چې بیا دغه سره ګډ نه کړي هغه لوح محفوظ د ام الكتاب ویل کېږي د ګرد کتابو مور د ګرد خبرې هلته کېږي د ګرد اصل هلته دي دلته په قرآن کې دننه یو څه آیاتونه دي پر غوی د ام الكتاب نوم کښې شوی د دې دلته مراد لوح محفوظ نه دی په قرآن کې دننه دا یو څه برخه آیاتونه چې معنا یې ښکاره ده پر دغه د ام الكتاب د اصل د کتاب نوم کښې شوی دا ګواکې د قرآن اصل دی نو نور یې متشابهات کې ښه چې دا دوه قسمه سو انسانان به سره کم کېږي خو جواب ورکوي اوس نو الله پاک دغه انسانان لکه دا نصارا د نجران یا د دوی امثال دغه دی اوس یې در شي فاما الذین فاما بشک الذین هغه کسان فی قلوبهم چې په زړو کې د دوی زیغون کجی ده زیغ دا کجوالی تا ویل کیجه لکه پشتانه گایی چا تا نوی وی فلانه پا باکین که خورا کوش سره ظاهر خو کوژ نه دی خدای هم دغه رقم جوړ دی لکه دا بل دغسې سترګې دي دغسې پزه دي دغسې قد و قامت دي وایي په باطن کې کوژه باطن کې کوژ دغه دی معنا چې زړه یې هلته کوژي که جي پکښې کي راست نه یي د خلکو سره کل په چمباز یي دغه رقم برای نو خلک دغه کوژ بولي نو دغه چې زیغو که جي په زړه کې لري فیتبعونه دوی نو تابع داری کوي ما د هغه آیاتو تشابه چې سره متشابه دي من هو د دې کتابه څه د خدای پاک دی نو بل کار نه کوي بس دغسې اغلزي باره کوي دلته دې ته بوڅ کوي ناست په قرآن شریف کې دا استواء على العشر کر شوی ده دغه ته وایه څه معنی اوس ورته وایه چې خبیثه ورځې له دا نورې ګرده کیسې تا حل کړې قرآن کیسه خلاصه سوله رالې یوې رړې والاته کښې رسي چې دا څه معنی نو خو بیا له دې څه چې دی هم کافر کوي لکه خپله چې اغلزې در دنیا دغسې کېري هغه څه پکښې کوي په دې کښې هغه ته معلومه ده دا معنی یا یو بل ته راشي و همدا د الله تعالی خو بصیر دی دی وایي بصیر خو نو لیدونکی چې په سترګو ویني نو خدای به هم دغه یې سترګې لري اوس نو بیا له دې څه چې ورته وایه چې ورته اوه ژره هم لري دغه رقم ریتونه یې هم دي نو خو به دغسې به راورته وایه کنه ورته وایه چې نو دا ته څنګه خبره کوې او دا به چا ته وایي هغه سړی چې د ده جواب کوی چې هغه ته نه وایي پر دوکاندارانو باندې سم دی دې دوکاندار ته ناست دې ته ناست دې ته ناست نو هغه په دې مسلو پوهېږي خو نه پوهېږي ښه دی بل مسله یې څه شي ده نو خدای په باطن کې کوږ دی وایي لکه زه چې ګمراه یم ده ته هم په قرآن کې شکونه ورپیدا کړه چې دا څه معنا دا څه معنا وایي دا څنګه کتاب دی دې لایقه پسې دا خبرې د منلو نه دي د ده هدف دغه دی الله عز وجل هدف دلته برای دغه کسان چې دي دغه چم کوي فاما الذين بشك اغه کسان فی قلوبهم چې په زړه کې د دې زیغون کجی او کوژغوالی دي زړه یې د کجی ډک دي فیتبعون دي پلټنه دي تابعداري کوي ما د هغه آیاتو تشابه چې متشابه دي من هو د دې قرآن څخه که ته نو دا کار ولیکي خورکۍ به زده کوي نه به په پوهېږي الله وایه ابتغاء الفتنه ابتغاء د پاره د طلب الفتنه د فتنې دی په قوم کې فتنه راولاړي نو خو د هغه باره مازګر راځي چې لمونځ وګرځي ملا صاحب ته راسي دلته چېسته کوي ورته کښېني دلته نن یو راغلی ما چې ملا څه معنا ملا صاحب دا څه معنا ته ما ته راوښه اوس ملا صاحب د دوو جانو تر منځ کې هغه اوس ورته وایي چې برای که زه ده ته وایم چې دا معنا نه دي ته ځکه شکنو هغه به یې دا څنګه قرآن شریف دي یا خو دا ده یا که ملا صاحب نفسي و برای مقتدی مې راته وایي چې مولوي صاحب نه په پیدي هغه پلانۍ هغه ږره چې خریلي و برتونه چې خریلي و هغه چې رالي هغه په پیدي نو خو مولوي صاحب ملا نه دي کی ورته بیانیې نو خو دا رقم شو لکه کلاوي چې سړی په نجاسات کې غورځي نو ته باره درته څنګه بیان کړې دغه نو اوږده سلسله به ورته بیانوي چې دا خو نو داسې دی دا نو داسې دی هغه هم بره دونه وخت نه لري خپل دوکان ته ځي بره وروره سره به دا له دې کړم ولاړ شي مګر په زړه کې خو هغه د شبهه پیدا سوله چې دا اوس سره کوم مسله سوله الله دا خبره داسې په یو مجمل انداز موږ ته وړاندې کړ چې دی ابتغاء طلب ته وایي تلاش ته وایي د څه شي طلب کوي الفتنه چې د فتنې فتنه دغه ده چې د خلکو ایمان ورزعيفك دخل بعقي دور زعيفك على وإذا دخل وكاردي وابتغاء أو دفارة دا طلب تأويله دا تأويل دا دي غواري چه دا متشابه تأويل پيداكي چه دا جنو تأويل سلي تأويل أغدي چه آغا أصلي ترجمة خود دا ندا معلومة وام تأويل ترجمة فك شيء باسي وشي وك على وإذا تأويل دي طلبي أو حال دا چه دا تأويل ستا حق ندي پريش دك ألا بيانك بيانك كن يخطا تلار دا ما در وشو ولا چه حكم يدا غدي بارا وچه سنگ دا ألا مرادي ما غسي إيمان دي تزرت سلري دا جيد بيان کدا ایس خبره پوسبه دا او دا صد آیات پشتنه نه کوي چې او دا صد کې د سود د آیات پښتنه نه کوي چې زده کې د زنا د آیات پښتنه نه کوي چې د زنا حرامه د څونه قدر ګنايه ده د غلا نه کوي نه د زنا لاس اړه جن د شراب نه در بل په ګرد قران کریم کې پرتاب آیات و درلري برا ودغه چې الله پاک وای چې بل یده مبسوطتان د الله دواړه لاس خلاص کی کفار به ویل بر لیار الله اوس به حالت شروع کی ولا کیا باران را باندې کی ولا کیا په مزه کوه شر شنه کی دونه به حالت نوې الله عز وجل رات کړو کی چې الله په دواړه لاس میشي هغه دواړه لاسونه چې لاسونه لري نو الله دې سړي لکه موږ نعوذ بالله ګوره په دا ګرد قران کې پر دم ځکه څنګه څه دغه ځای کې الله سوار وي دا اوس د دې عقیدې سکیر شي ایمان سکیر کدا د دې ځای غڅ سکیر دا د کجی سکیر چې کچ سړی دی په هغه د خلکو پر چمول په خلو خور په دغه کې کور در کم نو الله پاک وایي دغه کې فیتبعون دی تابعداري کې ما د هغه آیاتو تشابه چې متشابه دي معنا یې پټه ده من هو د قران د څه د پاره دوه طلبه دی لري ابتغاء الفتنه کې د پاره د طلبولو د فتنې چې په خلکو کې فتنه جوړه سي و ابتغاء او د پاره د طلبولو تعویل هي د تعویل د چې دی د تعویل وسپاري چې ځای کې ځان ته علم پر راوي وما يعلم تعویله الا الله الله پاک وای دی زورونه وای خو لا کی زکی و ما یعلم علم نلری تاویله پر تاویل ترجمه باندې دغه متشابه الا الله مگر نه الله عز وجل فتی و از الله پاک پیش دا مراد ته معلومی کی بیان او دی به درته بیان کی دی بیان نه کی د رسول بیان نه کی استخلق کول ته څه نه پک شي کی ویلای در دې ځای پر دا الا الله چې دی دلته ګوري می می ور کړی دی آلته په هغه جدول کې چورتو غره دی غیږي پر برابرۍ وقف لازم ور کړی دی وقف منزلي ورته وي چې معنا پر دغه ځای جبرائیل هم وقف کړی دی دا لازم وقف دی دلته بدریش د څه بنکه لکه ځینې ائمه مجتهدین دا سوي چې تعویل د دې نه پوهیږي الا الله مگر نه الله ورسخون فی العلم پر دغه ځای باندې وقف کی ورسخون او بل دغه کلک خلق دا غشتلی خلق فی العلم فی علم کی دا عتب کی پر چا باندې پر الله باندې چې ور عتب کی بارخونو دونه پر پیږي الله عز وجل سو دا غزات په دې عالم دی بل نو دا کلک کلک علما چې دا پیږي پر دا کوم ځای چې وقف وکي پر دا غزای چې ورسخون فی العلم دا د علم پر توري باندې دلته څوک وقف کی د احناف او د عام جمهور علما او مسلک دا غدي چې فراغ الا الله وقف کی ګوره په دا درې دوه کله معنا دونه بدلیږي کفر الا الله و درجه ترجمه سره وته چې دا په تاویل یواز الله پیږي بل اسوک نه پیږي او کفر العلم و درجه ترجمه داس ولا چې الله هم لا یان په پیږه کلک کلک نه یان دی ام پر ورشه ده کان که په دې علم کې چې دلته و درجه بیا ترجمه دار اوس نو ګور اته نه شوار کړ قاری متوجه کی چې پر دغه ځای و درجه معنا غلط نه کی چې الله هم لا یان ګرځ ته پیږه نو لکه د امام شافعی رحمته الله علیه خواته دغه نسبت کیږي چې هغه وقف پر دغه ځای کیږي راسخون په علم هم د چا ترجمه بیانول سي د متشابه ده خپل د اجتهاد لا لري څه به یو تعویل ور لراوات کی نور وایي چې د ملاس ابلاس ته جس خلند دي په دې کې د ملاس ابتلا الا پاک کی دا امتحان خود وقت قسمه دي یو امتحان ده دي یو سړی دي ګردو مری وسایت بس سودا ده په جن دې سر نه ګرځي خدای جره جوړي او خدای جره جوړي نور تلاش دی نه کی بس په دغه ځان خلاصي چې خدای جره جوړي نو الله پاک دې امتحان کوي چې بس خدای په دغه رقم در جوړي چې ده راس ورته کشن او هغه په ابتلا کې وجودي وس کې نزد کې ګناه کار کیږي او کیس د کی زحمت پر تیریش دا یو وخت ابتلا ده یو به املادی هغه خو به په جا مختدی چې دات سوای تراسه دا وګوره دا کتاب پر واخل دی چې مختدی د دې به امتحان دا رقم دی حلال ته یو ځای سرحد ورته کړی بره په دا غځای کار ملره چې په دا غځای کار ملره د نورو شک ورته کړی چې په دې کې بنو چی شي چې کار ملره لکه کښنی ته چې ته وځه بره و الکه په دا غ شي کار ملره بره دې ور سودا کړی تا کار ملره د سودا په کښ کې باندې چې بابا زه ولې وګرځور پرېږدی نه چې لاس ورلره ورنه ولې چې دلته چی شي وو کتانه او فیده ده سودانه په بنجده نو په دغه متشابهاتو کې بیا د هغه راسخینو علما او امتحان په کول کې چاره ایت ته مانو یش ما په دغه کې به خلنه غورځه دا ستا کار نه دي تر هغه لاندې زغیږه نو امتحان دوه قسمه سو په د عام احکام کې د عوامو دغه عام علما چې د دوه امتحان دي چې دا زده کې په سر وګرځي تحقیق او کې احکام خلکو ته بیان کې متشابه ته چرایې په دې کې د غټو غټو علما او امتحان چې په دغه به تکار نه لري په دغه کې پر د زحمت کې لري شو په دې به تکار نه لري ترجمه به نه بیانې زه د بارز رو ورته مشوکیږي چې دا باید کې څه په خبر وای کې څه په خبر یا په خبر لاندې نو ګور از ما د خبر مطلب دا سو چې پر الا الله موږ وقف وکي چې یو الله په ترجمه پیږي شنو ملایان به څه کوي چې یو الله په ترجمه پیږي الله د څه وای ملایان دې دغه کوي ور راسخون هغه کسان چې دی راسخ دي محکم دي په علم په علم راسخ دي ته ویل کیږي لکه موږ په خپل اصطلاح کې وایو په یو قوم کې یو مشر سړی دی پر جګر د قوم ګران دی خوای په بدیږي یو څوک باره وای ته ورسه دی یو چپلاخه ووه نن به دی یو چپلاخه دا باره دا سړی ورته وایي هغه په دې قوم کې دونه رسوخ لري په خدای خلک کالي راباندې وشکي چې ما زه سپکه خبره ورته وکړم دغه نه رسوخ لري دا سړی رسوخ څه معنا ده د خلکو په زړو یې ریښې ورونه ایستلي دي پر ګران کړی دی پر ځان باندې ګرده خلک یې خبره مني دغه سړی ته راسخ وایي په خپل قوم کې پښې ټینګې سوې ملا چې بیا په علم کې پښې ټینګې سي نو بلا راسخ بولي وایي دا په خپل علم کې راسخ دی معنا په علم یې خپلې پښې نه ایستلي دي په دماغ یې ګرد هلته مصروف دی نو باره خو دی په ډېرو شیانو پوهېږي نو دی به څه کوي خو علاوه تعویل یوازې ما ته رامعلوم دي په قرآن کې هدي متشابه آیات تذکر سوی دی متشابه جمله است و جمله سب سپه و که علای چلو شوی تا داغ چم وک و راسخون دا محکم محکم خلق پی العلم چی پی علم که محکم شعو لما یکلک یقولون دی وای آمنا بهی اگه وای آمنا مج ایمان را وریدی بهی پر داغ متشابه بانی ترجمه نکوم ایمان می پر آوریدی سنگ ایمان پر راوریه برا وای چه دا علام راج بس آغا سیمیر دی نو خود مقطعات چه ارزه دا سورت و سر کلاس سنگ مج وای والله اعلمو بمراجه بذالک الف لام میم سمانا بروی الله پاکه پخت پمرات خبر دی چې الله څنګه وایز ما پر ایمان بس دار کوم وینو یا د بسر ترجمه کې چې الله سترګ لري بروی سترګ خو زه پیژنم چې سترګ خدا غته وای لیکن د الله په شان کې دا سترګ جوړیږي خو نه جوړیږي د خبره جسمیت مستلزم ګرځي جسمیت خو کوپر دی چې الله جسمو بوله بر څنګه وای بروی دل را بسر سر لاکه بسری نه اجسیدی الله جد کی مگر زما د جد پر کم ندی الله پاک لره سمع سلا ک سمعنا الله سمع لري لک زبوش غوش دار کم غوش نه دینو الله پاک ید لري لک ایجینا زمر د لا سو پر کم ندی د پر کم نو بارا وای معنا را معلومه د کی پیت مجهول دی کی پیت مفوز و الله پاک ته دی د سی وای دا تکړم لای او بل دا وای چې کولن ار یو چ کله دغه ار یو کده متشابه آیات دي او کده محکم دي من عند د نيز څخه دي رب نه زموږ درق نو مل دغه برابر پر ما نو صفر کی زو ایمان پر راوړم کده محکم آیات محکم کم آیات ول کده چې معنا د اس شکاره او اخته کو په یدای او کده متشابه دي چې معنا سکنه پیږي دی وز ما ایمان پر دواره دی ولي خو دواره د اعلی د طرفه چې زه نو صفر کوم پر دغه ایمان لرم چې په پیژم چې نه په پیژم پر دی نه لرم دغه مل خبره ده برای ویزه ایمان پر لرم پر دوار ولی خود بار ده علاج طرف پس خدی کلون هریه بی کلون تمر هریو منا کدا متشابه دی کدا سوک دی کدا محکم دی دای من عین دی دنیز سخرا بینا ده رب زمج دی شا علا فاک فرمای وما یذکرو وما یذکرو نو پند نا اخلی ده دغ آیات کریمات چه وست بیان سو الا اولو الالباب مگر نه هغه کسان اولو چې دی خاویندان دی الالباب د عقلو الباب جمع د لب ده لب خو د شي مغز ته ویل کیږي لکه د بادام مغز د انسان عقل چې دی ام د انسان مغز بلل کیږي نو انسان د بدن خو دغه کلبوت دغه کلبوت خو لیونه یې ام لري بیا کج ام لري وشیاری ام لري اصلي د انسانیت هغه مغز نه هغه هغه عقل د څونه وشیاری او غونه انسانیت قوي نو علاوه چې د چا عقل پر ځای هغه دغه خبرې سبب پند واخلي وس د چا جواب دی کی وسو کنه وس د نصارا او د نجرا وسو چې صاحب تراله پر متشابه جلا سی شدید دلائل په وایدا ستا کار نه دی چې الله پاک وایي چې د عیسی علیه السلام زما روح دی ته ودا دا معنی چې دا دغه څخه جز دی غلطه ترجمه دی دا خو متشابه دی په دې کې به ته دغه وایي چې د الله څنګه مراد زما پر ایمان دی او تور څه چې غدله ترجمه یې کوي نو ستا په ځل کې معلوم دا کجی ده زړه دې د کجی څخه ډک دی په مضمون کې دایس په دې لیست ته وایي چې الله پاک نحنو وای مج داسې دا نو معلومه ده چې خدای نو یوای زنر یان دیوالان لري نو یان دیوالان یې عیسی علی السلام دی بل عیسی علی السلام ور حضرت مریم ده داغه ده نو زم ته خدا غلط یم خو غلطه ترجمه دی وکړه دا خو د سلجو کې اشتباه پکې کې و ته سب نه شو پو کته سم په دې له خدای معنی اسانه کېدل یو سړی دی دوه ورونه مثلا یو ورور لري یو دی دای بارا وای وروره ټکر کړی از موږ وروره مننن ټکر کړیو وڅوخته چې خو یو سره تیس بیا څه کېس کله وې زما زوی دې زما مې نه دوه موږ خو بیا دې ورور نه کیژم خو ته هغه از موږ ورور نو خو ځان دې په جامه یاد هغه از موږ ورور کله ایس په خبره تیس وس پېږی یو سره دې یوازې اسرائیل دې څوک نسته سره پکښ کې وسیر اسرائیل ګروپ زموږ سره هم را باندې ونه لیدي وڅوخته چې تیس څه کېس په یوازې ته وزن نه وځي دلته از موږ څوک دې ګور مش په خپل محاوره کې دی د جمع توري ځان ته استعمالو د احترام دی مخاطب ته خبي خې ډیر استعمالو یو سړی دی عزت مند دی بار بل څوک ته تاسو مې رباني وکي سړی چې تاسو خو دې کوم شل دی خو یو سړی دی راځي ورته په چوک کې شنه تاسو مې رباني وکي مخاطب ته د جمع خطاب کولای سو متکلم د ځانم گایګای د جمع خطاب کې براوي زموږ ورور ترن دا ور پیښو نو دې چې دی شل نه پاره دی خو یوازې دې سر دی فقط یو ورور دې دی زموږ ورور نو الله عز وجل د خپل احترام ډیر مستحق دی چې الله پاک عزت خلق امو کې الله خپل خپل ځان په عزت باندې یادې نو برخود نحنو وای انا وای نزلنا وای نو دا د لایل چې ته وایو کدای سپ خبر وستې سی و په یادلاس مال هغه د نصارا او چې په قران کې پر ځین آیاتو ګوتې شو چې دغه دغه داز ما دلیل دی الله ول دا متشابهات چې متشابه ګردمر د هغه چاچ په باطن کې کوج دغه سړي کار یته کوج کته واقعي هغه څوک وای چې په علم کې راسخ وای ته اول الباب څخه وای تا به د دې څخه پند اخستې وای تا به هغه حق لار پیدا کړی هغه محکم به جره اخستې وای په هغه به عمل کړی هغه ته وګوره متشابه چې ترجمه کوي هغه څه ترجمه کوي چې د محکمه سره ټکر ونه کی چې ولې د څه ترجمه کوي چې هغه د محکمه سره ټکر کوي مول اول د قل ولا سره داسې خبره ټکر شو قل ولا دغه پر صورت دی چې درې قل ولا یو د یو قران سره مساوي دي دغه نه کدر درجه لا ور کړی او ته عيسى عليه الصلاه والسلام د الله زیوب او قل ولا کوي چې لم یجد ولم یولد نه الله د زیدین الله پاک څوک زه جوړول دي نو د ترجمه خو غلط دي کدا استاسو وسه دي آیت کریمه په ترجمه په دې یاس ان شاء الله ما تاسو د سیو خلاص ترجمه وکړه کدا سپام په کړی په متشابه کې وسم ما حکم بیا ما يروي د ټول سلف صالحین دا بس دا عقیده ده چې برای ترجمه چې ته کنه کدل لکه د متشابهات ده په هغه کې بدا وای برای چې د الله څنګه مراد یې زما پر ایمان دي اغه ځینې متشابهات ترجمه یې سره ته معلومه ده کله لاس سترګ وو غږ اله ته بوای چې د الله تعالی سترګې ستخو لاک ابصار نه زما د سترګو پر کم ولا کې دا خو تجسم دی په جسړی کافر کیږي چې د الله داسې غږ دی چې سترګې د سلاسې دی چې پونډیر دا خبره د کوپر مسله ده دا خو تجسم دی ایو ملا ویل الته په قران کریم کې راځي د الله ساق دغه په مشکات شریف کې دوم په حدیث کې قران کې نه د الله ساق ذکر کیږي چې په ورځ د قیامت الله پاک ورخته وي مورس بیا مورس بیا مورس د هل من مزید ناری وي چې نور خلق راواچو نور راواچو باران الله پاک بلا کیف خپل قدم په شفق شي کیږي وای دی وي فرب العالمین می قسم چې دغه سر قدم دی په شاوچو کې داسې پوری داسې وټو کې وای دا رقم وزه دې په کوپر کې ته شکل لري چې دې مې له یاد مې څه راو غاسي ورته ویټ کې چې دا غس کده مې دې دا غس خدای ته جسم دی جسم چې دې ګرد عمر مؤلف دی مرکب دی خو هر څوک چې دې عقیده ودر چې علاج دې خو الا حجس او علا عز وجل خو قدیم دی ابتداء نه لري نه انتها لري خپل د ځان څخه پیدا وار دی د خپل ځان څخه دې چې شې پیدا دی علا عز وجل دا د وجود خپل ځان څخه دی قبل چا ور کړی خپل چا نه دی ور کړی کې جسم کې خو دې محتاج ګرځي نو دا خبرې به غلط دي ته متشابه په باره کې بس دا مسله ده چې کغه معنا مل مدل د لغت لارسه ولا تسابت دخلاك ابصارنا لاك اسماعنا لاك ايدينا لاك ساقينا دا غسور سره چې د سینې دی لکه زمږه تشبيه نکوم او کچیر اداره کوم چې معنا له نو معلومه لکه الف لام میم محامیم فقره کې دغه عقیده ساته چې دا و تعالی څنګه مراد زما فراغ باندې ایمان واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.